yaralı gönlüme tabip ol sana efendim, tabibim cananım. Senin için ağlar nemli gözlerim. Olur bu derdime çare bul sana. Senin için ağlar nemli gözlerim. Olur bu derdime çare bul sana. Senin için ağlar nemli gözlerim. Başımda efendim, tabibim cananım. Tat kalmadı ekmeğimde aşımda. Usandım canımdan bu genç yaşımda. Senin için ağlar nemli gözlerim. Usandım canımdan bu genç yaşımda. Senin için ağlar nemli gözlerim. Arada kalmışım nere gideyim efendim, tabibim cananım. Bir zalıma düştüm nasıl edeyim. Akar suyum ben feleğe ne deyim. Senin için ağlar nemli gözlerim. Akar suyum ben feleğe ne deyim. Senin için ağlar nemli gözlerim.